Ola, benvidos, isto é Rock Show Things, quen vos fala é Miguel Ángel Ferreiro. Estamos na Radio Piratona, 106.1 da FM. Arrincamos e cuidado que veñen curvas. Como vos dicíamos, ven con curvas este programa e que, inda que sempre estamos alardeando da cantidade de bons concertos que hai na nosa zona, en Galicia, poucas veces se xuntan tantos auténticos concertazos como esta semana. Que mellor maneira de demostrarlo que arrincando cunha banda que non debería necesitar presentación. Isto é, Cracker estarán o mércores 25 en la Iguana Club. Like being Isto era Low de Cracker, sen dúbida unha cita ineludible a desta mítica banda norteamericana que, como vos dicíamos, chega o mércores a Vigo, a La Iguana Club, onde Rosulcins estará presente e vos contará o sucedido, sen non vos podedes acercar, no noso blog rosulcins.blogspot.com. Tamén estaremos o Benres cun dúo que chega desde máis preto e que estará en Vigo no Charentón. Son portugueses e se chaman The Downing Bride. Este señal dúo de country folk rock portugués vai estar, como vos dicíamos, este venres no fabuloso Charentón Club Social de Vigo, que é, sen dúbida, un dos locais que máis está apostando pola cultura na nosa cidade. Alí estarán acompañados por un músico da Coruña que vos aseguro que é dos máis talentosos e con mellor gusto que un servidor viu en directo. Trátase de Pardo e isto é He Sleeping on Your Back. Pardo virá toda a fin de semana as Rías Baixas, acompañado da súa banda, que recentemente pasou de ser un trío formado por un contrabaixo, unha batería e a guitarra, a un cuarteto ou incluir un teclista. Nos deixará, por suposto, temas dos seus dous traballos, como este que acabamos de escoitar, e tamén algún do novo álbum que está a gravar e que xa vos digo que virá con sorpresa. Outra gran cita a remarcar, o venres será a visita do dúo británico King Puck, un dúo que non pode negar a súa influencia de outros tan míticos como The Black Ace ou The White Stripes. Vos deixamos con este tema do seu LP Grocery. Down, yeah. Buah, increíble. Increíble que este pedazo son xaia de só dous músicos. Dous músicos que, como vos dicíamos, estarán o venres 27 na Sala Karma de Pontevedra. Ese mesmo día, pero en Santiago, dúas das bandas máis relevantes do noso país estarán xuntas sobre o escenario da Sala Capitol. O, como él se autodenomina cantante de canciones, Henry Robert, chega cos míticos GTs para seguir demostrando o que leva toda a vida tentando demostrar, que se pode facer rock americano en castellano. Auténtica devoción é o que siente quen vos fala por este músico. Isto é do seu último traballo e se chama Esa es mi chica. Hendrik Robert na Radio Piratona. Verás, yo no estoy dispuesta a esperarte. Haz lo que tengas que hacer para emborracharte. Cuando hablas así, me dan ganas de besarte. Tus ojos dicen ahora no. Doctor en la universidad del blanco de Solera, mordaz y acertada. Palabras son cuchillas, inmune a los ataques. Sea hombre, sea fiel, sutil pero certera. Esa es mi chica. Pareces no entender lo que se explica cuando hablas así. Quiero abrazarte, tus ojos dicen ahora no. Esa es mi chica. Habitual es que al final me pase de frenar. Me miras como a nadie más, tu rabia es mi orgullo. Acepto el castigo con todo lo que implique. Tus ojos dicen hasta aquí. Esa es mi chica. Acepto el castigo con todo lo que implica. Tus ojos dicen ven aquí. Esa es mi chica. Realmente xeñal o músico produtor cántabro que, ademais do venres na Sala Capitol, estará o sábado 28 na Sala Radar de Vigo. E dentro de pouco menos dun mes, tamén de xira, estará por Galicia con súa banda Los Deltonos. En Santiago, como os adiantábamos antes, estarán acompañados por unha das bandas máis importantes do país. Isto que vai soar chega dende Granada, e creo que non necesita presentación, pero a vou facer igual. Isto se chama Guadalupe Plata. moi grandes. Persoalmente, sempre crin que esta banda é das que non teñen término medio. Son incapaces de deixar a ninguén indiferente polo únicos que son. Ou os amas ou os odias. E aquí, evidentemente, os adoramos. Este señal trío andaluz, recoñecido a nivel internacional, estará para que non se poida acercar Santiago o sábado na Sala Karma, acompañado por Pardo e a súa banda, que, como vos dicíamos, vai facer triplete polo sur de Galicia, xa que este domingo tamén estará na Fonte do Galo Rock and Roll Bar de Cangas. Aínda que nese concerto estarás en a súa banda, pero xa vos aviso que el solo cunha guitarra vai sobrado. Tamén o sábado, dende Postville, Pensilvania e USA, chega a Sala Máster de Vigo unha das bandas de hard rock que máis entusiasma hoxe en día que en vos fala. Podería darvos mil argumentos, pero ningún mellor que iste Nowhere to Hide. Isto se chama Crobot. Que cañón de banda, Crobot, que é como se chaman, estarán, como vos dicíamos, o sábado na Sala Master Club de Vigo, acompañados por Scorpion Child. Pero xa nos imos a centrar no que para nós é o gran evento da fin de semana e que acontecerá na Salasón de Cangas. Grazas ao enorme esforzo da xente del estrato e cun pouco da axuda de nós, de Russell Things, este sábado 28 faremos un homenaxe a modo de festival a persoa máis apaixoada polo rock que un servidor coñece. Se falamos de Fernando, todos os que habitualmente ides por salas e concertos saberedes de quen falamos, sobran as palabras. Para os que ides o de vez en cando, os seguro que se vos falo dun home con gorra, pelo branco e longo vibrando sempre na primeira fila, xa saberedes quen é. Pois a raíz desa admiración, respeto e cariño hacia él nace o Fairfest. En él estarán estes que van a soar, se chaman The Grave Dolls. Thank you. Isto era Citrus Maze, incluído no The Rise of the Phoenix dos pontevedreses de Grave Dolls, que serán unha das tres bandas que participarán no Fair Fest e que xa deslumbraron este pasado sábado no Lestrato Fest, do que tamén atoparedes unha crónica no noso blog rosulcins.blogspot.com. Pero, cando se concebiu esta idea, o primeiro nome que saltou, sen embargo, foi o dunha banda que teñen un don para saltar a Fernando. Veñen desde Cedeira, están a gravar o seu primeiro LP e se chaman The Hellbackers. Isto é Won't Be Long. Alucinante esta banda que vos aseguro que é un auténtico torbellino de enerxía sobre un escenario e que nace da unión da mítica banda Los Eternos coa grandiosa Carla Figueredo, que era esa poderosa voz que escoitabades atrevéndose e bordando ni máis ni menos que un tema de Aretha Franklin. Este torbellino de banda estará ademais un día antes, o Venres 27, no de Cine Café de San Saturnino, xunto coa banda tributo a Jimi Hendrix On Fire. Pero, retomando Fairfest, xa para cerrar o cartel, estará o power trio de blues rock Crow Black Chicken, sen dúbida unha das mellores bandas europeas deste xénero e que vos recomendo non perdades a ocasión de ollalos en directo. Vos deixamos entonces con eles Crow Black Chicken dende Irlanda, isto se chama 2-7. Incribles, incribles. Non tedes excusa para perdérvolos porque un día despois do Fairfest, o domingo 28, estarán tamén no Café Cultural Auriense. Xa sen tempo para máis, gustaríame recomendarvos outros concertos que, lamentablemente, por falta de tempo, non vos poderemos poñer música deles. Sabela King and the Heartbreakers, un fantástico trío de blues, estará o xoves no Fuco Lois de Compostela. Heredeiros da Cruz, os que tiven a sorte de ver destrozar la Iguana Club o pasado venres co seu torrente de rock e enerxía, e continuarán coa seda xira na pulsada das ánimas de Boiro tamén o Benres. Ese mesmo Benres 27 debuta no Centro Comercial de Camelias unha banda de swing con tres voces femeninas arrasadoras que se chama Cherry Swing. Apuntad este nome porque de seguro quedará moito de falar nun futuro próximo. Xa o sábado, Hijos de la Sal estarán en la Iguana Club, Winter Project en el Ensanche, Dreams of Dolly Sheep na Sala Moon de Compostela e para os amantes do heavy metal o Killets no JJ Copas de Pontareas. Outra cita de gran relevancia esta semana será The Godfathers o domingo na Sala Master Club, con quenes tiña pensado cerrar este programa, pero finalmente os elexidos serán Andrea and the Black Cats. Este trío de blues formado por Benjamín Vázquez, Ramón Figui e Andrea Farfala, que é unha enorme colaboradora no noso blog, estará o Benres 27 no Boulevard de Fisterra. Vai ser o primeiro concerto que darán tras conseguir gañar o pasado sábado o prestixioso concurso de blues da Sociedad de Blues de Barcelona. Deste modo, os felicitamos sen olvidar recordarvos, como sempre, que toda esta información ampliada e actualizada día a día atendes no noso Facebook Rock Soul Things, todo xunto. Pois, como vos dicíamos, nos imos con esta señal adaptación de Andrea and the Black Cats do Sweet Virginia de The Rolling Stones. Voltamos para a vindeira semana, isto é a Radio Piratona 106.1 da FM, vos falou Miguel Ángel Ferreiro, saúde e rock and soul and things. genius.